w takim razie, a my patrzymy, posłuchamy sobie hit i ty pomyśl, co ty chcesz nawijać, bo teraz twoja kolej. Ej, Mergani, robimy hit wakacyjny. Dobra, fajny ciulte. Yeah. Fajny ciulte i fajny to jest ciulte. I fajny do ciulte. Bo fajny ciulte. I fajny ciulte, i fajny to jest ciulte. Kiedy sobie idę na tą plażę, tam się dzieje się fajnie szmarze. To widzę jest. Ja tak, 30 złotych, dziękujemy bardzo. Ciul, ciul, ciul, jazda. Ciul, kiedy wchodzę na plażę, wiecie, od nocy o tym, co ja marzę. Cichu teraz tutaj dupę ci pokażę. Teraz bądź na wieku obrowadzę, wow. Życie moje boje ty i burzy. Ty na tej plażę wyje burzy przeprowadzę. To będzie ciężkie, stary. Teraz to już ciężko, nie? Wakacyjny jest taki... Kończymy to. Czekaj, czekaj. Puść to, ja się tak... Zdarza, ja będę śpiewał, że się...